billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatil li kulli salatin ala khatimir rusul. Program Hikmet aur Sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Humne aaj ke mauzu ke liye injeer aur alsi ko muntakhib kiya hai aur ye program hamara do قسطوں میں ہوگا, ایک آج ہوگی اور ایک کل ہوگی. اس میں ہم انجیر کے فوائد پہلے رکھیں گے اور السی کا تذکرہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ کل السی کے فوائد جسے ہم فلیکس سیڈز کہتے ہیں بھی بتائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ انجیر جس کو سب سے پہلی جو اس میں مہر ثبت ہوئی وہ قرآن مجید کی ہوئی, جس میں سورہ ایک سورہ اس نام پر رکھی گئی جسے ہم سورہ والتین کہتے ہیں, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تھال پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا, جب اس کا کپڑا ہٹایا تو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا بے شک یہ جنت کے میووں میں سے ایک چیز ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ اسے کھاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس انجیر کے سلسلے میں کہ یہ بواسیر کو مٹاتی ہے اور گٹھیا کا علاج ہے. تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. اللہ کے رسول نے اللہ ہی کی دی ہوئی چیز کو جنت کا پھل قرار دیا اور اس کے بارے میں حکمت بھی بتائی کہ اسے استعمال کرنے سے دو چیزوں کے فائدے بتائے. لیکن پھر اس کے بعد حضرت انسان نے اسے استعمال کرنا شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تھال پیش کیا گیا تو آپ نے اس کی جب فوائد بتائے تو اصحاب اکرام نے اسی وقت بھی اس کو کھایا, اور اس کے بعد آج تک ہم جو امت محمدیہ ہیں اب تک تمام لوگ جو کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ انجیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر انجیر پیدا ہوتی ہے, اور یہ وہ پیارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, کہ ایسی ایسی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. انجیر ایسی چیز ہے کہ پاکستان میں جو انجیر ہوتی ہے وہ فوائد کے لحاظ سے بھی بہت اچھی چیز ہے. انجیر جب درختوں میں ہوتی ہے تو وہ گیلی ہوتی ہے, اور جب اسے سکھایا جاتا ہے, اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو رسیوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں تقریباً 75% پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کو جو پانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک انجیر سے میں تقریباً 47 جو ہے کیلوریز ہوتی ہیں ایک انجیر میں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 47 کیلوریز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کو سوپ کرنا ہے, یعنی کہ اس کا جو پانی 80% یا 75% ختم ہو گیا, اس پانی کی کمی کی وجہ سے ہم اس کا طریقہ کار جو بنیادی بات ہے وہ آپ سن لیجئے, کہ انجیر جب بھی کھائیں رات کو یا 3-4 گھنٹے پہلے پانی میں بھگا دیجئے. آپ کو اس کو دھونا ہے, آپ دھو لیجئے اور اس کے بعد اس کو پانی میں بھگا دیجئے. جو صحیح طریقہ ہے کہ پوری رات وہ پانی میں بھیگی رہے اور صبح کے وقت وہ انجیر آپ کھا لیجئے, اور اس کا جو پانی ہے جو پوری رات آپ نے ڈبو کے رکھا ہے وہ پانی بھی پینا ہے. یہ بات نقطہ بڑا اہم ہے کہ وہ پانی بھی آپ کو پینا ہے. انجیر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گٹھیا کا علاج بتایا, اور یہ دردوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. وہ افراد کے جن کو کسی بھی قسم کے جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, کسی بھی قسم کے درد ہوں, اس کے لیے اس طرح کرنا ہے کہ 3 انجیر لینی ہے اور رات کو اس کو سرکے میں ملا لینا, آدھی پیالی سرکہ مکس فروٹ کا لے لیں, جامن کا لے لیں, ان سرکوں میں 3 انجیر رات کو بھگا دیجئے, اور صبح ناشتے کے ساتھ آپ وہ انجیر کھا لیں اور فوری طور پہ 2 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیجئے. 3 انجیر روزانہ صبح کھائیے. وہ افراد جو درد کا شکار رہتے ہیں, جو میں نے درد عرض کیا کہ وہ ہر قسم کے دردوں کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے, اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ افراد جو کہ बवासीर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इसका फ़ायदा और तरीक़ेकार ये है कि वहाँ तो दर्दों के लिए तीन अंजीर सिर्फ सुबह खानी है, लेकिन यहाँ पर सुबह तीन अंजीर सादे पानी में भिगानी है बवासीर के लिए, और इसी तरीके से रात को इसको तीन अंजीर जो है दूध में उबाल कर अगर रखी जाए या दूध में भिगा के रखी जाए और वो सोने से पहले खा ली जाए तो वो आपके आहिस्ता आहिस्ता बवासीर को भी ख़त्म करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो इतनी है कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखती है। ये बात नोट कीजिए कि जो दर्द होते हैं अमूमन हमारे पास तो बस एक ही गाना लोग गाते हैं और वो ये है कि जनाब हर मैंने देखा पेशेंट को कि वो मेरे पास बस वो रिपोर्ट लेके आता है कि जनाब वो फलाने ने कह दिया था कि विटामिन डी का चेक करवा दो, विटामिन डी मेरे अंदर कम है और ये क्या मुश्किल है इसकी वजह से मुझे ये हो रहा है। और बात यह है कि विटामिन डी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ्री में रखा हुआ है, विटामिन डी के लिए आपको थोड़ा सा एसी के कमरों से निकलना है और धूप में बैठना है। सुबह की धूप जो कि 9 बजे तक की होती है, शाम की धूप जो कि 5 बजे वाली होती है उसमें आप बैठिए, आपको विटामिन डी के ना इंजेक्शन की ज़रूरत है ना आपको गोलियों की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है कि कैल्शियम को ये मॉडर्नाइज करता है, उसको इस काबिल बनाता है कि वो हड्डियों के अंदर अब जाए और हड्डियों को अंदर काम करने के लिए विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए धूप चाहिए होती है। अब हम आर्टिफिशियल जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं ये कहता हूँ कि मैंने खाना पकाना है लेकिन मैंने आग में नहीं पकाना, ठीक है, मैंने आग में नहीं पकाना, मैं किसी और तरीके से बनाऊंगा, तो ज़रा इस पर सोचिए कि उसमें आप केमिकल डालेंगे, आप चूना ले लेंगे, चूने के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद जब वो गर्म होगा तो उस पर पतीली गर्म करेंगे। ये भी वैसे एक टिप मैं बता रहा हूँ कि ये तरीके दूसरे अपनाएंगे, लेकिन जब कुदरत ने एक तरीक़ेकार रखा हुआ है कि विटामिन डी, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, विटामिन डी के लिए धूप लेना ज़रूरी है। इसी तरीके से चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं, अमूमन बच्चियां परेशान रहती हैं, उसके लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है कि आप इंजीर को ले लें और इंजीर को आप पेस्ट बना लें, इसको थोड़ा सा पानी में भिगा दीजिए या पानी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए, या अरके गुलाब ले लीजिए, अरके गुलाब में तीन चार इंजीर जितनी आपको ज़रूरत है मरहम के लिए तीन चार इंजीर ले लीजिए, उसमें दही ऐड करना है, यानी कि आपको 4 टेबल स्पून दही और 2 या 3 2 इंजीर ले ये काफी रहेंगी, उसको अच्छी तरीके से एक मरहम सा बना लीजिए और उसको चेहरे पर लगा लीजिए, हाथों पर लगाइए तो इसके आपके निशाना डबल ट्यून स्किन और जितने भी दाने मुहासे कील उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है कि इंजीर और दही को इस तरह से मिला लें। जिनको दही नहीं सूट करता तो उसका तरीका ये है कि नींबू ले लें और नींबू का रस जो है वो इंजीर में डाल के और उसे पानी में अरके गुलाब में पका के पेस्ट जो चेहरे पर लगाइए, इससे बहुत उम्दा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से दांतों की मजबूती के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसमें एक कैल्शियम का एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है, तो इसलिए इसको कैल्शियम की इंटेक के लिए जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से इसमें यह कि गले की खशूनत जो हो जाती है, गले में अमूमन लोगों की सोजिश रहती है, गले का वर्म हो गया, उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करें और इसे सुबह के वक्त जो है इससे गरारे भी कर किए जा सकते हैं कि आप अगर अमलतास ले लें और इंजीर एक ले लें और उसको बहुत अच्छी तरीके से पानी में उबाल के मामूली सा उसमें नमक डाल के छान के उस पानी के गरारे कीजिए, आपकी गले की खशूनत और वो लोग जो मुबल्लिग हैं जो बोलने वाले हैं वो जो कारी हजरात हैं उनका गला अमूमन रमदानों में ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि अमलतास और एक इंजीर को थोड़े से एक चुटकी नमक में उबालिए और उसके बाद वो उससे गरारे कीजिए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि चूँकि पॉइंट्स तो बहुत हैं लेकिन मैं ये बता दूँ इसके साथ ये है कि जो आप अलसी का इस्तेमाल है वो मुख्तसर सा बता दूं, अलसी फ्लैक्स सीड जो कि ज़माने कदीम से राइज है और ये एक बेहतरीन दवा है, इसका इस्तेमाल इंजीर के साथ किया जाए तो बड़ी उम्दा है कि अगर आपके पास पिसी हुई अलसी मौजूद है, फ्लैक्स सीड्स मौजूद है, उसके साशे मौजूद हैं, तो अगर आप रमज़ानों में ये चाहते हैं कि आपके जिस्म में नरिशमेंट रहे तो उसके लिए सुबह सहरी में आपने ये करना है कि एक अलसी का साशा आधा कप दूध के अंदर मिला लेना है और उसके बाद तकरीबन صبح کے وقت جو ہے ایک انجیر جو ہے اس کے ساتھ لینی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ آپ ایک انجیر اور 7 عدد بادام لے لیں, اس کو آپ گرینڈ کر دیجئے اور السی کا ساشا اس میں ڈال کے صبح کے وقت پئیں گے تو سحری میں آپ کو نریشمنٹ رہے گی. اس پہ مزید پوائنٹس جو کہ بہت سارے رہ گئے انجیر پر اور السی پہ, یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. یہاں پر ہمارا ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے پروگرام حکمت اور صحت میں. ہمارا اس سیگمنٹ میں آپ کی کالز ہم لیتے ہیں, ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کیے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کون بول رہی ہیں کہاں سے؟ حکیم صاحب میں ضلع رحیم یار خان سے اذرا بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی اور میں نے کندھوں میں گردن میں اور گدی میں وہ ٹپش بتائی تھی اور درد بھی بتایا تھا, تو آپ نے دوائی بتائی تھی. وہ دوائی میں نے 21-22 دن کھائی ہے, اس کے بعد بھی مجھے آرام نہیں ہوا, مجھے بہت ہی تکلیف ہے کندھوں میں گردن میں اور گدی میں, تو ایسے جیسے انگارے پڑے دہک رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ پٹھوں کا کھینچاؤ ہوتا کیوں ہے, کیونکہ میری بیٹی 18 سال کی ہے, اس کے بھی کندھے اور گردن میں درد رہنے لگا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں جناب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پاس کالر موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرے نا پتے میں زراعت ہیں باریک باریک, اکثر مجھے گیسز وغیرہ ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, نہ تکلیف نہیں ہوتی. پتے میں کیا بیٹی کیا بتایا؟ پتے میں آلو گوبھی وغیرہ, اس سے چاول سے ہو جاتا ہے اکثر نا, گیسز بہت زیادہ ہوتی ہے. پتے میں پتھری ہے؟ جی زراعت ہے باریک باریک سے نا, ڈاکٹر نے بولا. بس ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. ہاں پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نیرا بات کر رہی ہوں شیخوپورہ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کال کیا تھا. میرے نا ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں, جس طرح آنکھوں کے گرد گھڑے پڑ جاتے ہیں اس طرح والے ڈارک سرکلز ہیں. اور آپ نے نا مجھے ایک نسخہ بتایا تھا, سوکھی کھجور چھلکا اور وہ آلو اور وہ جو حب النشاط اور مصری. سر سوکھی کھجور نہیں مل رہی, باقی چیزیں میں نے وہ ساری مکس کر کے رکھ لی ہیں, تو سوکھی کھجور کی جگہ کچھ بتا دیں کیا ڈالیں. ٹھیک ہے جناب. آپ پاس کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ ہیلو. جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور پھر ہم سے بات کیجئے. آپ کی آواز وہاں پر. جی مجھے اپنے بالوں کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ میرے سر میں ڈینڈرف کافی ہے. ٹھیک, آپ نام تو بتا دیں کچھ. ایک تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ آپ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر لیا کیجیے. چلے بہرحال وہ کال کٹ گئی ہمارے پاس. ہمارا ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میں سائشہ بات کر رہی ہوں سعید آباد سے. مجھے سوال کرنا تھا کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں میرا پیٹ ایک دم سے بہت زیادہ پھول جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, جبکہ میں بہت خیال کرتی ہوں, کھانا کم کھاتی ہوں اور ڈائٹ کا خیال رکھتی ہوں, پیٹ کم کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے یہ پرابلم ہو جاتی ہے, پیٹ ایک دم سخت ہو جاتا ہے, پھول جائے گا. ٹھیک آپ کو جواب دیتے ہیں. ہاں پاس کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ ہاں جی میرا نام اسماعیل ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی حکیم صاحب میرے نا پٹھوں میں درد رہتی ہے اور کھچے رہتے ہیں پٹھے, ابھی 32 سال کی میری عمر ہے اور گھٹنوں میں اس پہ بیٹھتے نا درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप कॉल करें सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपने किसी और घर के अफराद को कहें कि वो आपकी आवाज़ सुन ले, आप दूसरे कमरे में आ जाइए कीजिए। आपका देखना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि वो हमें फिर मुश्किलात होती है। आप टीवी की आवाज़ बंद रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे पठों में दर्द रहती है और उससे बैठे ना मेरे घुटनों में दर्द होती है। अच्छा। और 32 साल मेरी उम्र है। आप कौन बोल रही हैं? शाजिया? लाहौर से बोल रही हूँ मैं। नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शमाइला। शमाइला? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये पहली वाली कंटिन्यू है कॉल जी? ठीक है मैम, चलो। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं मोहम्मद इसाक बात कर रहा हूँ, खुजदार बलोचिस्तान से। मोहम्मद इसाक खुजदार से जी, सवाल बताइए सर। मेरी बेटी है, इसकी पसलियाँ टेढ़ी होती है पीछे की तरफ, पीठ की तरफ से। बेटी का क्या है? मुझे आवाज नहीं आ हो। आप टीवी की आवाज बंद है आपकी? टीवी की आवाज तो बंद है जी। जी क्या बता रहे? बेटी का? बेटी की पसलियां टेढ़ी हो रही है पीछे की तरफ। उम्र बताइए, उम्र बताइए। उम्र तकरीबन 15 साल है। तो ये आपको किसने बताया पसलियां टेढ़ी हो रही है? आपने एक्सरे करवाया है? हाँ एक्सरे करवाया, वैसे भी नजर आती है, एक्सरे करवाया, टेढ़ी हो रही है। नहीं, डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने क्या कहा? बच्ची को कोई दमा वगैरह का मर्ज है या टीबी है, क्या है? बचपन में दमा हुआ था, उसके बाद अभी ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अब ये दर्द महसूस करती है पसलियों में। अच्छा अच्छा जी। और ये पीछे से टेढ़ी हो रही है। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। बस एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा, कहाँ से? किमजा, मैं फैसलाबाद से शकीला बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से शकीला? जी जी जी, फरमाइए जी। किमजा, मेरे पाँव की ना एड़ियाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा फट जाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक। तो वो आपके 3-4 नुस्खे हमने इस्तेमाल किए हैं, वो माशाल्लाह से सारे बहुत अच्छे हैं। मतलब जो जो भी हमने ट्राई किया है ना, सारे सही हैं। और एक आपने तुखमी मलंगा के बारे में बताया कि 3 चम्मच से वो पानी में भिगो के पीना है तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ वो तो असल में देखिए, अगर आप बेहतरी चाहती हैं, 40 दिन का वो कोर्स है तो वो बड़े ग्लास कर लीजिए और उसको इस तरीके से कि पूरा मुंह खोल कर आप पिए, उसको दांतों के बीच में ना आने दें जी? तो उसका इलाज यही है। इलाज के लिए अगर आप फायदा चाहती हैं, पेट अंदर हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, शुगर कम हो, तो बहरहाल उसके लिए तो प्लीज पाँव की एड़ियों के बारे में बताइएगा। और मैं टीवी के पास जाती हूँ तो तुखमे बलंगा के बारे में बताइएगा। ओके मैं बता देता हूँ। ये कॉल बहुत अच्छी थी इसलिए कि इनकी आवाज़ भी साफ आई, इसलिए कि इन्होंने टीवी की आवाज़ बंद की थी। आपसे दरख्वास्त है कि आप टीवी की आवाज़ बंद रखा कीजिए। जहाँ पर एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं अफसर खान बात कर रहा हूँ, पिंडी से। जी सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो जरूर मेरी मिसेज हैं, उनको थायराइड का मसला है, तकरीबन 15 साल से वो थायरोक्सिन खा रही हैं। अच्छा। उसके साथ बाकी जो प्रॉब्लम है वो उनको मैदे की बेहद तकलीफ है, बेहद तकलीफ है। दुनिया के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डॉक्टरों को टेस्ट में कोई चीज नहीं आती है, जो पानी भी पीती हैं उल्टी कर देती हैं। और मेरा सूजा हुआ भी है, 40 साल उम्र है, गुलफरीन नाम है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वहाँ पर एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? राणा नवीद बोल रहा हूँ, तीन साहब मैं। जी जी। तो सर मेरी बेटी 19 साल की बेटी है, उसके पाँव के नाखून खराब हो गए हैं खुद बखुद ही। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा जी ये नाखून निकालने पड़ेंगे। दांत खराब हो गए हैं? अच्छा, नाखून, नाखून पाँव के नाखून। अच्छा नाखून जो है, सारे नाखून या सिर्फ अंगूठे का? पाँव के नाखून दोनों खराब हो गए थे, ऐसा खुद खुद ही सर पड़ गया हुआ है। अच्छा अच्छा जी, तो नाखन ऊपर से ब्लैक हो गया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कह रहे हैं जी ये नाखन निकालना पड़ेगा, डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं नाखन निकालने पड़ेंगे पाओं के लिए। नहीं तो उन्होंने रीजन क्या बताया, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी रूट कॉज क्या बताया उन्होंने? शुरू से इसके नाखूनों में प्रॉब्लम था बच्ची के या शुगर हो गई? सर ये क्या है, ये खुद खुद रेशा पड़ जाता है पाओं के नाखन में, पत्तियां शूज शाज पहनती हैं। आपने बच्ची की नाखन जो है ये निकालना पड़ेगा। आपने बच्ची की शुगर चेक कराई? हाँ जी, शुगर चेक कराई बच्ची की? नहीं सर, बच्ची मसला शुगर ठीक है सर, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ी है बच्ची, कोई ऐसा मसला नहीं। चले ठीक है, शुक्र। आप से कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां जी से? मेरा सवाल, मैं गिलगित से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रानी है। राहिला जी, जी क्या पूछना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि मेरे सिस्टर के जुबान के अंदर दर्द होता है, ऊपर कोई दाना कुछ भी नहीं है, खाली दर्द महसूस होता है, कोई ऑयली चीज का है कुछ भी तो दर्द होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपस कॉलर मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि आप टीवी की आवाज बंद कीजिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कितनी डिस्टर्बिंग कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ख्याल करना है जब आप कॉल करें हमें, तो टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दिया कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। सबसे पहली कॉल जो हमें की थी वो अजरा साहिबा ने की थी, और इन्होंने बताया था कि इनके पट्ठों का मसला है और बहुत ज़्यादा जैसे क्रैम्स उठते हैं ना, तो इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो है जौ बहुत उम्दा चीज़ है, कि जो जिस्म के अंदर पानी की बाद दफ़ा कमी हो जाती है तो आप जौ का गो लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ कि आप जौ बनाने का तरीका, उसको पानी में उबाल के छान के और उसके बाद जो है आप अलसी जो है इसका इस्तेमाल करें, और आसानी के लिए ये कि जो साशे आप देख रही होंगी तो इसमें साशा जो एक ले लीजिए और वो जौ के पानी में मिलाकर आप पीजिए, यानी कि जौ का पानी बनाइए, एक अलसी का साशा या फ्लैक्स सीड्स जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप करें, तो आप देखेंगे कि ये जो क्रैम्स उठते हैं उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। आप पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब है, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं भिंडी से रुखसाना बात कर रही हूँ। मेरी बेटी की उम्र है 25 साल। अच्छा, उसको ना बवासीर का मसला है, उसका पहले ऑपरेशन भी करवाया, हो गया 5-6 माह हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक उसको ना जलन है और वो दर्द है, अकड़ाव है, खिंचाव है, और बच्ची सुकून में नहीं है। अच्छा, और उधर उस जगह पे ना मौसम वाली जगह पे उभार भी निकलते रहते हैं और खारिश भी। आपने ऑपरेशन कब करवाया था? ये ऑपरेशन तकरीबन हो गए 5-6 माह हो चले। अच्छा, अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बस हर वक्त वो, तो डॉक्टर्स ने जो डिक्लेयर किया था वो फिशर था। फिशर था। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आपको बताते हैं। जब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी हकीम साहब, मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम फरमाइए। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हेलो, आप फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? आपकी आवाज आ रही है इधर। देखें, थोड़ा सा टीवी की आवाज़ का मसला अभी तक चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। शाजिया साहिबा कराची से, और इन्होंने बताया कि इनको बहुत छोटे छोटे से पत्थर हैं पथरी में, पथरी है इनके पित्ते में, और अभी जब तक कि उसका साइज़ बड़ा नहीं होता तो उसको आप रेस्ट करें, जब दर्द वगैरह हो या कुछ साइज़ बड़ा हो तो इसका इलाज जो है पित्ते में पथरी का वो ऑपरेशन ही होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने गैस्ट्रिक के लिए बताया उसके लिए एक नुस्खा आप लिख लीजिए कि सौंफ आप एक चमचा ले लीजिए और पुदीने की पत्तियां जो है 40 के करीब ले लीजिए, और इसी तरीके से छोटी इलायची जो है वो एक अदद ले लीजिए और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये 4 चीज़ें जो है एक गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के, गुड़ का खासा ये है कि गुड़ मैदे के लिए भी बड़ा उम्दा है, तो आप गुड़ इसमें मिला लीजिए और इसको पीजिए, खाने से पहले पिया कीजिए तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। खाने के बाद पीना है तो कम अज़ कम 1.5 घंटे बाद पीजिएगा। इसी तरीके से शेखुपुरा से तुम्हारे पास एक कॉल थी और उन्होंने बताया कि इनको डार्क सर्कल का मसला, मैंने कोई नुस्खा बताया था इसमें जो मैंने कहा था कि आप छुआरे ले लें, छुआरे को मैंने सूखी खजूर कह दिया था, छुआरे के नाम से बेटी बड़े आराम से मिल जाएगा कि छुआरा ले लिया जाए। वैसे आज चूँकि मेरा प्रोग्राम इंजीर पर है आपने अभी देखा, तो इसके लिए आप ये है कि इंजीर का मैंने एक जो नुस्खा बताया था वो आप इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें वो था दही थी कि एक अंजीर ले लें उसको अच्छी तरह अड़के गुलाब में पेस्ट बना लें और दही मिला के आप चेहरे पे लगाएं तो ये मसला आपका सिर्फ अंजीर से भी हल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और साहिबा थी, नाम नहीं बता पा रही थी, इन्होंने बाल के बारे में बताया कि इनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आप ये कीजिए कि तकरीबन आधी प्याली यानी कि आधा पाव के करीब दही ले लीजिए, इसमें 1 चमचा हल्दी डाल के खूब अच्छी तरीके से फेंटिए, खूब अच्छी तरीके से आप इसको फेंटिए और उसके बाद जो है इसको अपने पूरे स्किल्प पे सर पे लगा लीजिए, जिल्द पे लगा लीजिए और 2 घंटे बाद जो है आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करती हैं वो कीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी डैंड्रफ है वो बिल्कुल बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से एलोवेरा बहुत अच्छी है डैंड्रफ के लिए, तो मेरा आजमूदा है कि मैं इसे खुद बना के मैंने दिया, तो इसमें ये है कि आपने एलोवेरा का जेल लेना है तकरीबन 100 ग्राम के करीब, सरसों का तेल लेना है और दही, ये 3 चीज़ें जो है आप ले लें और उसको खूब अच्छी तरीके से किसी मशीन में पीस के ये पेस्ट आप लगाएं, इससे खुश्की भी ख़त्म होगी, जुएं भी ख़त्म होंगी और सबसे बड़ी बात बाल लंबे होंगे। ये रोज़ाना लगाएं 40 दिन तक। साजिदा साहिबा सईदाबाद से, इन्होंने बताया कि इनका पेट फूल जाता है, 4 अरक ले लें आप जिसके अंदर अरके मको है, अरके अजवाइन है, अरके सौंफ 3 अरक ये हो गए और के ज़ीरा 4 अरक मंगवा लीजिए बाज़ार से और इन 4 अरकों को जो एक जगह मिला के इन बॉटल्स में वापस भर दीजिए और ये अरक आधी आधी प्याली आप पीजिए, आपका मसला हो जाएगा। शाजिया साहिबा ने बताया कि इनके पट्ठों में और बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, इसके लिए आप अलसी का इस्तेमाल करें, आसान हल अलसी के साशे हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और इसी तरीके से सौंठ का इस्तेमाल करें, सूखी सौंठ और पीपला मोल 2 चीज़ें आप मंगवा लें, सौंठ पिपला मोल और बर्ग सदाब, ये 3 चीज़ें आप मंगवाइए और तीनों चीज़ों को तकरीबन 2-2 ग्राम लेके इसका जोशंदा सा बनाएं, उसको पानी में उबाल के पीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद शमाइला साहबा ये कॉल कट गई थी, आप एक कॉलर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल है जनाब, तो भाई बोलिए ना आप। अस्सलाम वालेकुम। ये अहमद नाम है मेरा, मेरे कानों से आवाज आती है। एक आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन सा बोल रहे हैं? ये अहमद अली नाम है मेरा। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी शाहपुर चक्र से। ठीक है, क्या मसला है? एक कान से आवाज आती है और एक कान से कम सुनता हूँ और दांतों में दर्द रहता है, तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा अच्छा, मैंने नाक का ऑपरेशन भी करवाया है। अच्छा अच्छा, नाक खुली रहती है आपकी? हाँ नाक खुली रहती है, मेरे कानों में आवाज की प्रॉब्लम बहुत रहती है, इसकी वजह से दांतों पर भी असर हो गया है, दांतों में दर्द रहता है दांतों पर। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं सुनहरा बात कर रही हूँ, साहिवाल से। जी फरमाइए। जी मैंने यकीन साहब आपसे ये फैटी लीवर का पूछा था, आपने मुझे ये कासमी मक्खू बताया था कि 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल के छान के पीना है जी, ये बताएं कि ये कितनी देर मतलब इसको उबालना है और ये किस वक्त पीना है, ये प्लीज जरूर बताइएगा कि 1 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल करना है या 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। और दूसरा मेरे भांजे की उम्र 30 साल है, उसको अस्थमा का। अच्छा ये बेटी पहले ये बताओ सुमेरा, सुमेरा सुमेरा मेरी बात सुन लीजिए, रीढ़ की हड्डी में उसकी दर्द रहती है कमर में। ठीक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फिजाबाद से बोल रही हूँ, मिसेस वहीद जी फरमाइए। मेरे घुटनों में ना 10 साल हो गए दर्द रहता है। ठीक, घुटनों में दर्द रहता है, मैंने बहुत इलाज किया हुआ लेकिन आराम नहीं आता, मैं चलने फिरने से बहुत तंग होती हूँ। अच्छा। डॉक्टर कहते हैं आपकी जो हड्डियां है ना ये बीच में से ये घस गई हैं और इनका चेप खत्म हो गया है, अब गोली दवाई मैं खाती हूँ दर्द की वजह से, तो मेरा मैदा जो है ना बहुत खराब हो गया, मैं खाती हूँ तो रोटी। अजीजाबाद कराची से बोल रही हैं जी? अजीजाबाद कराची जी। अच्छा, आप अभी मेरे स्लाइड पे नंबर आएंगे तो वो नंबर ले लीजिए और वहाँ पे किसी बच्चे से अपने एक्सरे भिजवा दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको अभी भी नुस्खा बता दूंगा लेकिन एक्सरे आप भिजवा दीजिएगा। हमारे पास एक कॉलर और है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं तोरबेला से बात कर रही हूँ, आयशा जी। आयशा साहब 18 साल उम्र है, उसके मुंह के ऊपर ब्राउन स्पॉट निकले हुए। अच्छा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। असल में ये प्रोग्राम जो होता है बड़ी मेहनत से तरतीब दिया जाता है और मेरी पूरी टीम होती है, और जब आप लोग ये टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते और हमें जो मुश्किलात होती है, मेरी टीम को भी जाहिर बात है उनका भी पूरे मेहनत लगी हुई होती है, तो वो थोड़ा सा सब जो है वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, इसलिए आपसे यही दरख्वास्त है आइंदा के लिए भी कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए ताकि आपका प्रॉपर आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं ARYQ टीवी, आप लोगों की खिदमत के लिए बुनियादी तौर पर। इससे बड़ा टीवी का चैनल पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ खिदमत करने के लिए बैठ रहा हो, तो हम आपकी खिदमत करते हैं, आपने इतनी खिदमत करनी है कि टीवी की आवाज़ बंद करके बात किया कीजिए, तो वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। उस मोहम्मद इसाक साहब हैं, इन्होंने बताया था कि बच्ची की पसलियां टेढ़ी हो रही हैं, खजदार से थे, तो इसमें आपने ये करना है कि कैरूती आर्दे करसना, कैरूदी आरते करसना एक दवा है जिसके अंदर मोम भी है, जिसके अंदर मटर का आटा ये सब शामिल होता है। अब आपको मैं नुस्खा बता दूं लेकिन वह बना नहीं पाएंगे, तो आप इस दवा का नाम लिख लें कैरूती आरती करसना, ये आप बाज़ार से लेके उस बच्ची की पसलियों पे लगाइए, कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगाइए, इससे काफ़ी बेहतर होगा। और इसी तरीके से इंजीर, इस सिलसिले में चूँकि हमारा आज का प्रोग्राम भी है और इसे आप इस्तेमाल करें, इंजीर 1 अदद ले लीजिए और इससे खांसी, नज़ला, सोजिश, सीना वगैरह जो है वो बेहतर होता है, 1 इंजीर आप ले लीजिए और इसमें 3 अदद मुनक्का, इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से थोड़े से पानी में उबालिए और बच्ची को इसी तरीके से आप इसको चटाया कीजिए। फैसलाबाद से जो साहिबा थी इन्होंने बताया था कि इनके एड़ियां फट रही हैं, इसके लिए मैंने एक नुस्खा पहले भी बताया था कि जिसमें खोपरे का तेल 1 पाव, मोम जर्द 1 पाव, 2 चीज़ें हैं और असली घी 1 पाव, तीनों चीज़ों को तवे में गरम कर लीजिए और उसके बाद ये गरम होकर बिल्कुल एक जान हो जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें काफूर डाल दीजिए, तकरीबन 10 ग्राम काफूर डाल दीजिए और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, ये मरहम बन गया, ये एड़ियों पर लगाए, इससे अल्लाह पाक ने चाह तो ये बिल्कुल मामलात बेहतर हो जाते हैं। मिसेस खान जो है ये लाहौर से हैं, इन्होंने बताया कि थायराइड का मसला है, इसके लिए आप दवा का नाम आपने बताया लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो नुस्खा है इसमें ये है कि हरा धनिया जो है ये 1 गड्डी आप पूरा ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद इसमें तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक जो है वो گرینڈ کرنا ہے اور آخر میں اس میں نمبو ڈال کے پینا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اور ثابت دھنیا جو ہے, سلسلے میں میں نے ایک نسخہ دیا تھا کسی چینل میں, تو اس میں یہی تھا کہ ثابت دھنیا اور اس کے اندر مصری جو ہے ملا کے آپ پیس لیں, اور یہ آپ صبح شام کھائیں. جو دوائیں آپ کھا رہی ہیں وہ کھاتے رہیے. اور تیسرا نسخہ جو میں نے دیا تھا تخم سرس, کہ وہ آپ جو ہے 1 گرام صبح جو ہے پانی کے ساتھ لیجئے, اور تقریباً 1 سال تک 100 گرام مچھلی جو ہے سمندری, یہ جو تالاب والاب کی نہیں, سمندری مچھلی جو کراچی میں ہوتی ہے, یہ مچھلی جو ہے آپ 100 گرام روزانہ صبح کھائیے. اور ویسے ایک آپ لوگوں سے یہ بھی میں بتا دوں کہ لاہور والے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ کمنگ سنڈے یعنی کہ 13 مئی کو میں لاہور میں ہوں گا. میرے جو ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے, اور میں صرف لاہور میں اتوار کے دن بیٹھوں گا. جو حضرات اور آپ بھی اگر آنا چاہیں تو لاہور میں مجھے آ کے دکھا سکتے ہیں 13 مئی اتوار کو. انشاءاللہ کمنگ اتوار کو میں لاہور ہوں گا. رانا نویز صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ ناخن کا مسئلہ ہے, بیٹی کے ناخن اتر رہے ہیں. ابھی فی الحال فوری طور پہ آپ یہ کیجئے کہ السی کے ساشے جو ہیں یہ اس سلسلے میں بڑے عمدہ ہیں, تو یہ آپ اپنے گھر منگوا لیجئے. اس کا نمبر آتا ہے وہ دیکھ کے, اور یہ صبح شام بچی کو ایک ایک ساشا دیجئے. 19 سال کی بچی ہے, ایک ایک ساشا دیجئے. اور اسی طریقے سے کیسٹر آئل لے لیجئے. کیسٹر آئل جو ہے وہ روئی میں ملا کے وہ ناخنوں میں اتنا زیادہ لگائیے کہ سب لت پت ہو جائے, اور اوپر سے کوئی دھاگا باندھ دے. اور یہ ذرا 2-3 دن کیجئے, ابھی ناخن مت اکھڑوائیے, وہ کر کے دیکھیے. اس سے ہو سکتا ہے اللہ پاک بہتری کر دیں, لیکن السی کے ساشے ان کو ضرور دیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ صبح شام آپ لیں گے تو بچی بہتر ہو سکتی ہے. راحلہ صاحبہ انہوں نے بتایا کہ زبان میں درد ہوتا ہے. زبان میں درد کے لیے یہ ہے کہ آپ کارن فلور لے لیں, مکئی کا جو آٹا ہوتا ہے یہ لے لیں, اور اس میں چینی ملا لیں, اور چینی ملا کے اسے جو ہے آپ صبح کے وقت 1 گلاس, شام کے وقت 1 گلاس, کارن فلور 2 چمچے اور چینی 2 چمچے, اس کی کلیاں آپ کیا کیجئے. اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آ جائے گی کہ آپ اس کو کریں. اسی طریقے سے پنڈی سے تھا, انہوں نے بتایا بواسیر کے لیے, میری یہ بیٹی ہے 19 سال کی, انہوں نے بتایا اس سلسلے میں انجیر بڑی عمدہ چیز ہے. انجیر کے اوپر میں نے کافی آج چیزیں بتائی ہیں. انجیر کا استعمال آپ کیجئے, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور مزید اس کے لیے آپ جو میرا نمبر آ رہے ہیں اس پہ بات کر لیجئے. احمد صاحب انہوں نے بتایا کہ کان میں آواز ان کی ہے, تو اس کے لیے میرے پاس ابھی 4 سوالات رہ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ 4 سوالات کے جوابات میں کل ہی دے پاؤں گا. تو یہ کل کے پروگرام ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اتوار کو میں لاہور بیٹھوں گا 13 تاریخ کو. اب پروگرام کا وقت ختم ہونے پر آ گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملاقات کریں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.